ya ismu ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Hamim Ain Sin Qaf. Hena mnaiyo ahusisiza nuwaka kabla ya haho. Allahu ya tukuhu haharu manchida mwenye hikima. Zoza hahe haina zilu haruma za mbingu na haina zilu haruma ya ardu. Naende ya hena juu ya mkuu. Zimbingu zitoba kina kuwamia bojumao. Ni malaika watukuzao Allahu ya zaimida zahimu la wahao. Na utashia makhfira walu haruma ya ardu. Bila shaka Allahu yende mwenye uhufidhi ya mwenye urehemu. Nuwaringa wa shirika wa wasaidia na wa hifadhi badala ya hahe. Allahu gambiridizi hujumao. Na waweti wakala wa oju. Na hena mnaiyo. Nihusisiza Qur'ani ya shiarabu. Ili uhadharisha ya mzate wa hemiji. Ne ilo hama bafuni muo. Uhadharisha wa usiku wa mkutanyiho. Ikao kosha kao harumuo. Ikundi haruma embevo. Na ikundi haruma jada halamro. Ninge Allahu hakahanza. Haju wafanya umma nzima. Shaye hutuya uweanzao haruma rehma ya hahe. Ni madhalimu kwati na mshirika wa wahifadhi wala wa wahuyi. Hawarenge mshirika wa wasaidia na wahifadhi badala ya hahe. Bali Allahu ni mshirika wa wasaidia na wahifadhi. Na ye uhiisha ya mauti. Na ye ndi mshinzi jumahaina nongo. Na haina hinduma ikhtalifiana. Ya hukma ya hazoloha Allah. Amba wa Allah. Ya mwala wahangu. Uhahe ndo ni tawakkaliyo. Nuhahe ndo ni rejeiyo na utubia nadi. Ende mwabaza mbingune arumu. Mjaili ya niwanduwashe wangu au haruma nywani. Nuharuma izinya mazili zili. Mwenezo ni hena mnaiyo. Uhiru mfalo wae. Na ende mshinzi mwani. Yende mwingi ya mifunguo ya heza mbingu na arwi. Ya uyeneziza ya riziki uweanzawa hauhaisasanya. Bila shaka ya mjuzi jumahaina hindu. Hamrende ya anishari ya mshadini. Izo ya amrisha Nuhu nizo ya husisiza. Nizo ya amrisha Ibrahima na Musa na Isa. Hukamhimisa ya dini. Walamtifarikiana uharumio. Izo uparili yawe mamushirikina zonzi ilo harumao. Allahu ye hutunguwa uweanzawa hamkurubisha uhahe. Hamukowa heda uhahe uweanzao. Ya urejei uhahe na utubi ya nadi. Na kwa jafari kiana ikati bada wajili wana ya ilmu. Hawurfu baina hao. Ingeti hakali malasabi kwa hahemu la wahahu hatomu na mahusus. Zijoka zihukumu na baina hanyu. Nuwarithi yeshiyo bada hao. Nguharu mashaka mziro itabishao. Awenge hiyo. Para uhime hamade heli wa ambeshiwa. Wala utiduma ziha wa nafsi za hao. Nawe amba. Ti amini ya zasi siwa ni Allahu za heshiyo. Na ti amrishiwa nifanya muadili kubaina hanyu. Allahu ne mwala waha hatu na ende mwala wahanyu. Singa sina ziamali za hatu. Na nyinga nina ziamali za hanyu. Kuma hutajiyo ya hoja baina ya hatu ne baina hanyu. Allahu ujori sanganya baina hatu. Noha hendo marejei. Na wikao wafanya wa majadili yano uhushwana na Allahu baada ya jibulwa. Zehuja za hao zoda toada uhahemu la wahao. Nujuma o ghazabu. Nangwa onadhabu nziro. Allahu nde ya sisa eshiyo hahakine mizani. Aeshi joka huchonga udiriki hindi. Nukinishi hae sangio karibu. Nwa itatu zao ije haraka wa watu hui amini. Nwa iamini yongwa wahara wahayo. Na hujua hukayo kweli. Bila shaka wa shinda nao uhusio na nesa. Nwa uharuma upote fuwa bainiha. Allahu ya mkone haruma waruma wahahe. Yoruzukia uweanzao. Na ye mwenye mvuu ya tukuha haruma nchida. Haina wanzwe mavuna ya akhira. Sihu mzidisha haruma mavuna ya hahe. Na haina wanjwe mafuna ya duniani. Sihu mnikayo shakati na sehemu akhira. Haungwao na mshirika ya wa amrisha dini ya tuhusiwa ni Allahu. Na ingeti kalima la maamuo. Wajohu kumula baina hao. Hakika ya madhalimu wao na adhabu kali. Mujuhu na ima valimu na didi, hizo watu manangasiju wa amia. Nuwa amini wafanya amali njema. Wajohu kaharu wa bustani ya madawua, wakena haina wanzao hahemu na wahao. Lodo mkumu zumbuhu. Izo lizo Allahu ya kushiri yao waruma wahahe. Ikao wa amini wafanya amali njema. Amba, msumuzi sani zilibwa hiyo. Ekati ndo mjibali yondo wakiumbuhuzo. Na haina ujore na njema. Ngari johu mzidisha njema uharumu hizo. Hakika Allah, ye mnyuhu fidli ya mshukuria. Angu ambao, hatungundrabu hazikaza Allahu. Inge Allahu wanzo, hajufunga umuwa haho. Allahu ya towe batil, jihensi ye hakihema kalima ya hahe. Hakika mjua ezilo hozifubani. Na uonde ukoku bali uharunga waruma waha heze tauba, hasami hizo embi, na ujuo hizo mbendao, na hajibu wa waikao wa amini wafanya amali njema, hawazidi isha heze fazila zahahe, ne makafiri, wongu wajohu kana athabu nziro. Nenge Allahu hendo enezi zo waruma waha heriziki, wajoka mabukhati wakadamizi wambu haruma ye auli. Changu siso yo yanzao hazivimo, hakikenge enaze kabari za ho waruma waha he nanguono. Na uundu woika ungu siso ye mvu wa baada wa hisa tomaya, hatsambaza ye rehma ya hahe. Yende wali mshirika wa hifadhi na usaidia, mwenye uhimidiwa. Na mungu ni mweze aya dalilu za hahe. Bimungu wa heze mbingu na ardhi, neziumbe azitandaza uharumu hizo. Na hozi unjilia ekangwanzo, ye mshinzi wa hazo. Na haina msida wa mremani, izo hizo miholo ya hanyu ya atuma. Na yosamihi haku, kamna kushinda mumtawe haruma ya ardhi. Na nika mtina badala ya Allahu, mshirika wa humsediani na humhifadhini wala wa humtuini. Na mungoni mweze aya dalilu za hahe, bijahazi harumai bahari jamlima. Ikangwa ntuha jozi ya wopepo, ijone la hoju ya hayo. Hakika uharumizo, ngabo aya dalilu ya haina msibirifu mshukuria. Hau hajo ya menya hizwe mihono ya hao ya tuma, chaye husamihi hakuu. Na waweka ungu ajadidiyo ushwa na nazi aza haku. Na wajua huka kwa atina mahala hopetelea. Abenge haina manikiwa, yu masterehi ya muda ya huhayati wa duniani. Neziloha Allahu zokairi, na zohu baki uhawa weka wa amini. Nuhahe mwana waha ondo watawakaliyo. Na weka wajiegusane madhambi mahune za kichafu. Nekanga ona usiwe husamihi. Na wika o wajibu ya mwela wa hao wa himisa eswala. Zekhabari za hao wazitinzao. Hamashu wa rawatoa wa harumizo rawaruzukia. Na wawika o yekaware manibahwe. Mkadamizi wa odafiu. Nezili wa zambi mbi mfano mwizo. Na haina ya samihi ya swalihisha. Ezili wa zaha hengizo ha Allah. Hakika Allahu yeka nza mazalimu. Na haina ya adiva baada ya dhulumiwa, wa uku hati na nzia yola umulwa. Nzia ya lawa mangi ujumwa wa dhulumuwa wa nadamu, wa inezao baku yukadamizi harumaye arli batina haki, wa ungu ajoku kana athabu kali. Na haina ya subiri ya samihi, izo mwango ni mweze mwango njema zitaha wa muazmiyo. Na haina ya kutaziwani Allahu, bahikati na mshirika wa msaidia na humhifadhi baada ya hahe. Na ngojo wona ya madhalimu ya kawa ono ya athabu wamba. Aho mreje idunia ninga mwanzia. Na ngojo wona watekelezi wa hujumuo. Na owa nanyeke ya haruma udhalilifu na huangalia hankwa jito. Owa amini ngojo hamba. Hakika uwa khasarifu nda waikao. Walisa khasarazi nafsi za hao neze ahli za hao nsihu ya kiyama. Bila shaka ya madhalimu wa uharuma athabu ya daima. Na kabanahu kamshirika wa huwa saidia na wahifadhi badala ya Allah. Na haina ya putaziwa ni Allahu, bahika tinanzia. Na mjibu ya mwala wa hanyu kabla mwejajili wa ni usiku wala wana na Allahu, utoro rudisha. Kamnahu kana hotatalia wa usiku uo, na kamnahu kana nzia yuharaya ikawa madingo bahika lijahuveha uke mhafadhi hujumao kutina dhamana ikatina huwasulisha urumwa na akikare mkumbarisha mana adamu rahima yala wananasi yofurahi hiyo shaye kaha hungwa na nimbi hizwe mihono yae ya tendeza bahima na adamu yohisa tamaya Allahu demu nyumilikifu haze mbingune awi Mungu haina yanzao Munikumwana mwanamme uwe yanzao Hanika mwana mwanamshe uwe yanzao Hau hawanika uwa ili mwanamme na mwanamshe Nanguja ili uwe yanzao hakakazaya Hakika yende mjuuzi mshinzi Na zoti za mwana adamu hoka ya rongozi wani Allah Ikati hawahai Hau hadingo ni mahijabu izidio Hau ya mehe ndume ya sisehe idhni ya hae izo ya nzao Hakika hende juu halisi mwenye hikima Na henda mna iyo Rihusisi za roho Qur'ani he amri ya hatu Kujaka hujua yeshiyo hindini wala imani Lakin rijaili ya nuru Riwokuwe hiyo uranzao harumo waruma wa hatu Na hakika ngoko henda harumo enzia ya nyongoha Enzia ya Allahu ikao Zoza hae haina shilo haruma ze mbingu na haina shilo haruma ya ardhi Bila shaka haina rongoha Allahu ndo zirudi yao